1. 11 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het Groninger gasveld gaat definitief dicht. Vrijwel de gehele Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die de sluiting regelt. In het najaar kan worden begonnen met het volstorten van de gasputten met cement. Begin deze maand leek het er nog op dat de Senaat de behandeling van de wet zou uitstellen vanwege zorgen over de leveringszekerheid van aardgas. Die zorgen zijn er nog steeds, maar een overgrote meerderheid van de senatoren wilde het vertrouwen van de Groningers niet opnieuw schaden en stemde in met sluiting. Gemeenten zijn kritisch over het verzoek van het demissionaire kabinet om opnieuw met spoed extra opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Staatssecretaris Van den Burg en minister De Jonge vroegen gisteren aan de provincies en de 5 grootste gemeenten om voor 1 juli 12.000 extra plekken te creëren. De Amsterdamse wethouder die namens de gemeente spreekt zegt dat dit laat zien dat het kabinet de opvang van asielzoekers nog steeds niet goed heeft geregeld en noemt dat zorgwekkend. Steeds meer woningcorporaties zetten zogenoemde seniorenmakelaars in om de doorstroom van ouderen naar kleinere woningen te bevorderen. Volgens koepelorganisatie Edis heeft inmiddels 70% van die corporaties zo'n makelaar. Ouderen in een groot huis die kleiner willen wonen zitten vaak vol vragen over hoe ze dat moeten regelen. Een seniorenmakelaar begeleidt hen daarbij. Een Delftse corporatie zegt dat er dankzij de doorstroom tot wel 50% meer aanbod is van grotere woningen. Het Britse Lagerhuis steunt het plan van premier Sunak dat kinderen geboren in 2009 en later verbiedt om ooit sigaretten te kunnen kopen. Het plan kreeg brede steun in het parlement, ondanks stevige oppositie binnen Sunaks eigen conservatieven. Zo zijn oud-premiers Truss en Johnson uitgesproken tegenstander, omdat ze vinden dat de overheid zich niet moet bemoeien met persoonlijke keuzes van mensen. Premier Sunak wil dat er met de nieuwe wet een rookvrije generatie komt. De wet moet nog een tweede keer door het Lagerhuis en daarna ook nog langs het Hogerhuis. De politie in Marokko doet onderzoek naar een datingprogramma waaraan een Marokkaans-Nederlandse influencer meedoet. In het YouTube-programma kiest ze een potentiële partner op basis van zijn kledingstijl. Kijkers klagen dat de video niet strookt met de fatsoensnormen in Marokko. Zo draagt de vrouw een minirok en laat ze haar hond uiteindelijk een man kiezen. Dat wordt gezien als respectloos. Uit het politieonderzoek moet blijken of er strafbare feiten zijn gepleegd bij het maken van het online programma. De vrouw heeft op TikTok al spijt betuigd. Ajax heeft ten koste van Feyenoord de finale bereikt van het KNVB-bekertoernooi bij de vrouwen. In Amsterdam won Ajax met 2-1 na verlenging. Morgen is de andere halve finale tussen Excelsior en Fortuna Sittard. De finale is op 20 mei op een nog te bepalen locatie. Het weer: vannacht eerst opklaringen met temperatuur tussen 1 en 5 graden. In de loop van de nacht buien vanuit het noordwesten. Morgen wisselvallig en maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Voordat hij de gevaarlijke klus ging doen, die zijn laatste zou worden, schreef hij een brief aan zijn familie op Aruba. Ik ben blij dat ik kan helpen. Al mijn broers en zusters, de groeten en de beste wensen. Ik hoop dat wij elkaar zullen ontmoeten in de hemel. Houd de verhalen uit de oorlog levend, zodat we niet vergeten hoe kwetsbaar vrijheid is. Wat herdenk en vier jij op 4 en 5 mei? Ontdek wat jij kunt doen op 4en5mei.nl. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Puccini's Il Trittico. Vanaf 3 mei bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Vervuilers zijn machtig. Maar wij zijn er ook nog. Vervuilers hebben geld. Maar wij hebben de mensen. Vervuilers gaan lekker door met vervuilen. Dan gaan wij zorgen dat het stopt. Vervuilers zijn sterk. Met z'n allen zijn we sterker. Dus doe mee met Milieudefensie en teken nu. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. Toch bijzonder dat je in de poreuze, bouwvallige Eerste Kamer op het Binnenhof nu als politicus kunt meemaken hoe het voelt. Dat het water je tot aan de lippen staat. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het ziet er naar uit dat vanavond definitief het besluit is gevallen om de gaskraan in Groningen voorgoed dicht te draaien. Politiek verslaggever Wilma Borgman straks over dit historisch moment in de Eerste Kamer. In het Drentse dorp Wijteveen kwam een deel van de inwoners op voor een vermeende moordenaar. En morgen verschijnt die voor de rechter. Hoe moeilijk is het om in armoede te leven? Dat is te voelen als je in een nagebouwd huis binnenkomt van een zekere Johan. Dat is gemaakt in het Stedelijk Museum in Schiedam. Liz Truss was maar 50 dagen premier voor de Britten en toch maakte ze kennelijk genoeg mee om haar memoires te schrijven. En om 11:55 krijgen we definitief te horen of de vandaag overleden Duitse voetballer Bernd Hülsenbein de Schwalbe heeft uitgevonden in de finale van het WK in 1974. Nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Dinsdag 16 april. Welkom til een TV-avis præget af beursbranden i København. Brandalarm in Kopenhagen. Het historische beursgebouw ging in vlammen op. We're still struggling to get the fire under control in this part of the building. De brandweer kon niet voorkomen dat de torenspits van het gebouw instortte. Doet denken aan de verwoestende brand in Parijs enkele jaren terug. It is our Notre Dame in Copenhagen this. Deze man is ontdaan. I can't really explain, it's just a building, but it means so much to us Copenhageners. It's just really sad. In het beursgebouw is een museum gevestigd. De directeur is niet verbaasd dat de brand zich snel ontwikkelde. A 400 years old building, very much, I mean, the majority of it made of wood, is just a terribly fragile structure. Een deel van de kunstcollectie kon worden gered met dank aan omstanders. We could see it was torn in several places and they had taken it out in a hurry. And I helped them to carry the picture to the parliament. De renovatie van het Binnenhof is veel lastiger dan gedacht. En dat betekent natuurlijk maar één ding. Dat heeft gevolgen voor de prijs. Ja, dat klopt. Asbest, oude leidingen en een hofvijver die de Eerste Kamer binnenstroomt. De lijst van tegenvallers is enorm. En in elke ruimte komen de bouwvakkers wel eens iets anders tegen. We hebben ruim 3200 kamers. En allemaal zijn ze verschillend. Terug naar het geld. Minister De Jonge, hoeveel gaat dat allemaal kosten? 2 miljard. En dat is een gigantisch bedrag. Ja, wacht even. Er was 475 miljoen euro begroot. Toch een stevig rekenfoutje. Ik denk dat daar niet de goede inschatting is gemaakt destijds. En tegelijkertijd zeg ik er ook bij, konden ze dat echt weten dan? Men heeft pas achter de muur en onder de vloer en boven het plafond kunnen kijken toen de bewoners van het Binnenhof al weg waren. De veroorzaker van het dodelijk ongeval in Rotterdam moet 8 jaar de cel in. U heeft met uw handelen een groot verdriet en onherstelbaar leed veroorzaakt. De man had veel te veel gedronken, reed te hard en ook nog eens door rood. Bij het ongeluk dat hij veroorzaakte kwam een compleet gezin om het leven. Het verdriet bij de nabestaanden is nog steeds groot. Bij elk feestje moeten we ze nou missen en dat komt heel hard binnen. Ja, ik mis ze gewoon heel erg. Elke dag. Het OM eiste ook een rijontzegging, maar tot onvrede van de nabestaanden kreeg hij die niet. Volgens de rechtbank was het onnodig. Als deze meneer zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten, dan heeft die rijontzegging voegt eigenlijk niks meer toe, omdat deze meneer verder gewoon een stabiel leven heeft. Siebert van Linde verdiende miljoenen met zijn mondkapjesdeal tijdens de coronapandemie. Na 3 jaar verscheen hij voor het eerst weer op televisie. Ja, ik heb op een gegeven moment ook gewoon de knop omgedraaid en gezegd, joh, we zijn nu 4 jaar verder. Ja. Ik moet op een gegeven moment ook verder in het leven. En hij zei te balen dat er destijds geen transparantie was over de deal. Dat neem ik mezelf kwalijk dat ik daar akkoord mee ben gegaan. Maar dat is wel een gevolg van iets dat daar aan tafel is gebeurd. In Amsterdam komen ze erbij en in het Noord-Hollandse dorpje Heilo wordt er juist eentje weggehaald. Weet je dat echt? Op een toilet echt weg? Ja. Nou, dat is absurd. Maar de wc keert na de renovatie van het treinstation niet terug, tot grote onvrede van de gebruikers. Je moet overal moet je vrij kunnen toiletteren. Dit was Nieuws Vandaag in de media. Waar moeten we het dan doen op de rails? Armoedig gedoe allemaal, meen ik echt. Heel netjes toiletteren. We gaan luisteren naar wat er allemaal in de krant van morgen te vinden is. Dat is uitgezocht door Ismael de Bruin. Net als veel Nederlandse steden kampt Berlijn met ernstige woningnood. De behoefte aan huurwoningen die maximaal 1000 euro per maand kosten is het grootst. Maar de woningmarkt zit zo op slot dat ook gezinnen en alleenstaanden die bovenmodaal verdienen moeilijk aan een huis kunnen komen, schrijft het Parool. Volgens de krant worstelt bijna elke Duitse stad met de betaalbaarheid van woningen. De Duitse bondsregering blijft vasthouden aan een omstreden huurplafond om de oververhitte woningmarkt te laten afkoelen. Dat huurplafond wordt volgend jaar met nog eens 4 jaar verlengd. Een verhuurder mag de huurprijs maar met maximaal 10% verhogen ten opzichte van soortgelijke woningen in de buurt. Maar werkt die maatregel wel? Volgens experts schrikt het vastgoedontwikkelaars af om nieuwe woningen te bouwen. Verhuurders zouden woningen liever willen verkopen dan verhuren. Het Israëlische paviljoen op de Biennale in Venetië blijft voorlopig gesloten. Dat heeft de Israëlische afvaardiging zelf besloten, meldt de Volkskrant. Een Israëlische kunstenaar en 2 curatoren hebben een statement opgehangen. Wij zullen de tentoonstelling openen als er een overeenkomst is getekend voor het staakt het vuren en vrijlating van de gijzelaars. Ik haat het, maar ik denk dat het belangrijk is, zegt de kunstenaar tegen de New York Times. Nu de oorlog in Gaza voortduurt, was het geen optie om te doen alsof er niets aan de hand is. De kunstenaar noemt de situatie in Gaza zoveel groter dan mijzelf. In het AD een interview met Dennis Heijn. Inderdaad, een telg van de bekende supermarktfamilie. Zijn vader, Gerrit-Jan Heijn, werd bijna 37 jaar geleden ontvoerd en vermoord. Dennis Heijn heeft een roman geschreven. Daarin ontvoeren klimaatactivisten de zoon van de topman van Shell. Het schrijven was niet therapeutisch bedoeld, zegt hij. Ik heb de ontvoering van mijn vader zelf intens meegemaakt. Ik vond het heel dankbaar om de ervaring die ik heb opgedaan hierin te kunnen verwerken. In Heijns boek is juist de ontvoerder de bijna heldhaftige hoofdpersoon. Die voelt zich zo machteloos over het vernietigen van de planeet dat hij overgaat tot de gijzeling. Heijn vond het niet moeilijk om zich juist in een gijzelaar te verplaatsen. Ontvoerder van mijn vader was gewoon een gek, een eikel met zeer vage motieven. En deze motieven zijn begrijpelijker. De hoofdpersoon zegt, het is radicaal wat ik doe, maar is niets doen niet veel radicaler? Heijns boek Tegen de Stroom komt morgen uit. Een kop koffie bestellen in het Engels is in de Randstad al heel gewoon. De horecasector leunt voor 16% op arbeidsmigranten, zo blijkt uit onderzoek van de Telegraaf. En een derde van de banen wordt bekleed door studenten. Steeds vaker komen die uit het buitenland en spreken ze niet Nederlands. Vooral buiten de stad moet de consument daar nog erg aan wennen, schrijft de krant. De verwachting is dat het aantal niet-Nederlandse horecakrachten nog wel even zal blijven groeien. Maar, zegt een freelance platform, ze zijn cruciaal voor een goed functionerende arbeidsmarkt. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. I spent my time watching the spaces that have grown between us and I cut my mind. On second best, all the scars that come with the greenness. And I gave my eyes to the boredom. Still the seabed wouldn't let me in. And I tried my best to embrace the darkness in which I swim. Now walking back down this mountain, the strength of a turning tide. Oh, the wind so soft and my skin, yeah, the sun's so hot upon my side. All looking out at this happiness, I search for between the sheets, or feeling blind, to realize all I was searching for was me. Oh, oh. Like wildflowers, oh, the demons I change. Ben Howard met Keep Your Head Up. Een historisch besluit in de Eerste Kamer vanavond. Er komt een einde aan de gasboringen in Groningen. De wet die dat regelt werd door de Eerste Kamer besproken. Goedenavond, Wilma Borgman. Hey Wilfried, goedenavond. Nou, is die er door? Ja, zeker. Na 61 jaar is het afgelopen met de gaswinning in Noord-Nederland. En dat was eigenlijk ook wel een onvermijdelijke uitkomst geworden van een discussie die toch jarenlang heeft gespeeld. Ja, zeker. Nou, dan kan je dat toch wel zien als een heel krachtdadig besluit. Ja, terwijl er toch 2 weken geleden nog weer twijfel werd gezaaid. Misschien herinner je dat nog, toen de VVD in de Eerste Kamer plotsklaps nog wilde weten hoe het eigenlijk zat met de leveringszekerheid. Had het kabinet wel nagedacht over hoe de bejaardentehuizen warm moeten blijven als Groningen dichtgaat? Moest dat niet eerst worden uitgezocht? Nou, van die vraag alleen al kregen ze het in Groningen echt Spaans benauwd, want vertraging en weer uitstel. Alles en iedereen viel over de VVD in de Eerste Kamer heen en trouwens ook over de partijen die die vragen over die leveringszekerheid hadden gesteund, waaronder de BBB bijvoorbeeld. En vandaag, toen het dan echt werd besproken, probeerde de senator van de BBB tegenover de oppositie uit te leggen wat er 2 weken geleden nou precies was gebeurd. Van Langen Visbeek is haar naam en ze vond eigenlijk dat het allemaal niet aan haar lag. Ik weet zeker dat dit niet zo bedoeld is. Het kan misschien zo gezegd zijn, maar onze intentie is altijd geweest om zo snel mogelijk te sluiten. Alleen, wij moeten ook ons werk doen. Er zijn daar nog vragen. Maar het werd gebracht alsof wij heel lang wilden. Dat is gewoon niet waar. En dat is ook heel jammer. Ook richting de Groningers. En dat is ook wat ik hier zeg. De onrust die je ermee veroorzaakt. Ik denk dat je daarover na zou moeten denken als je zoiets vreemd. Het zou iets hier als u ook zegt, het is niet de schuld van de anderen dat we ons verkeerd begrepen hebben. Als zwart zwart is, moet u niet zeggen dat het wit is. Mevrouw Van Langen. Ik zeg ook niet dat zwart of wit. Ik weet alleen hoe ik het zelf begrepen heb. En daar ga ik nu vanuit. En hoe je dat dan ervaart als dat zo groot geframed wordt door iedereen, terwijl je zelf weet dat je dat niet zo bedoeld hebt. Dus nou ja, dat is even een gevoel wat ik wil weergeven. Ja, Van Langen Visbeek, de senator van de BBB, die dus zei dat het vooral andere partijen waren die de BBB in de hoek van de twijfelaars hadden gezet. En ja, ze had het wel gezegd, maar zo bedoelde het ze toch allemaal niet. En zo kwam het uiteindelijk dan toch nog goed voor de mensen die de gasboringen echt willen stoppen. Want vanavond is die wet in de Eerste Kamer dus aangenomen. met de voltallige Eerste Kamer voor. Behalve Ja 21, Forum voor Democratie en 50PLUS, die stemde tegen. Ja, moet ik dit dan zien, wat ik dan hoor, als een soort van onervarenheid van die senator? Nou ja, dat zou kunnen. Dat zie je wel vaker deze dagen nu, dat nieuwe kabinet maar op zich laat wachten. De nieuwe partijen die daarover meepraten, die moeten wennen aan hun nieuwe rol. Die worden soms wel geconfronteerd met de rauwe werkelijkheid in Den Haag, dat je wel iets kan willen, maar dat wensen bepaald niet gratis zijn. En ja, de verhoudingen zijn veranderd en soms leidt dat ook tot zigzagbeleid. Bij de gaswinning in Groningen ging dat op het nippertje goed, maar vandaag bleek bij een ander debat dat dat niet altijd goed gaat. Dat ging over de verhoging van het minimumloon. De oude Tweede Kamer wilde dat voor de verkiezingen nog regelen. Daar was toen een meerderheid voor, inclusief twee formerende partijen, PVV en NSC. Maar het kost heel veel geld. En het geld dat ze daarvoor hadden bedacht, dat bleek toch een onhandig potje te zijn. En vandaag heeft de Eerste Kamer daarom besloten dat er een dikke rode streep doorgaat. Dus die extra verhoging van het minimumloon, die gaat alsnog niet door. Ja, dit voelt toch enigszins aan als oude politieke verhoudingen versus de nieuwe. Ja, hè? Klopt. Speelde dat er ook niet rond de hele financiële steun aan Oekraïne? Ja, dat speelde daar ook. Het oude kabinet, dus het demissionaire kabinet, dat kondigde eerder deze week aan dat daar ook de komende jaren nog miljarden voor in de boeken staan. Maar het nieuwe kabinet, althans de formerende partijen die daarover aan het praten zijn, die waren daar helemaal niet zomaar voor. Is dat niet een gevalletje over het politieke graf heen regeren, vond bijvoorbeeld Geert Wilders. En vandaag werd die financiële steun en de steun in brede zin besproken in de Tweede Kamer. En de vraag was van Kati Piri bijvoorbeeld, van GroenLinks PvdA, aan haar collega Emiel van Dijk van de PVV. Zijn ze daar nou voor of zijn ze daar nou tegen? Wat is nou het standpunt? Bent u wel voor wapenleveranties voor Oekraïne om te helpen met de luchtafweer, om financieel te helpen, of moeten ze wachten tot u eruit bent aan de onderhandelingstafel? Wat onze partijleider heeft gezegd, en daar zit geen woord Spaans tussen, is dat wij bereid zijn te praten over steun aan Oekraïne. En wat voor steun dat dan is, of dat diplomatieke steun is, militaire steun, morele steun, noem het maar op. Dat moeten we even afwachten, ben ik bang. Ja, voorzitter, ondertussen wordt heel Oekraïne kapotgeschoten door de Russen. Dus dat praten van de PVV, daar hebben de Oekraïners helemaal niks aan. En zij vechten ook voor de veiligheid en de vrijheid van Europeanen. Dus wat de PVV hier zegt, is eigenlijk niks anders dan dat de PVV een virtuele schouder om op te huilen aanbiedt. U kunt het in 14 verschillende interrupties gieten. U kunt met z'n allen hier komen staan. Maar het antwoord blijft hetzelfde. Wij zijn bereid erover te praten en ik ga dat niet met u doen. Er hangt een gigantisch kostenplaatje eraan vast. Mijn partijleider heeft het heel duidelijk gemaakt dat hij daar niet blij mee was, dat hij daarmee geconfronteerd wordt, dat het kabinet over zijn graf heen regeert. Ongeacht hoezeer wij meeleven met mensen die te maken hebben met oorlog en geweld, en hoe verdrietig dat ook is, wij staan hier ten eerste en primair voor de Nederlander. Dus u kunt hoog springen, u kunt laag springen. Ik ga hier niet de discussie aan over wat wij vinden van steun aan Oekraïne en hoe wij die gaan invullen. Of dat militair is, of dat financieel is, of dat diplomatiek is, of het daar alleen bij blijft. U zult toch echt geduld moeten hebben. Ik ga er geen voorschot op nemen. Nee, dus wat de PVV uiteindelijk vindt van de steun aan Oekraïne, wat voor soort dan ook, wat voor financiële steun dan ook, dat moet allemaal later nog blijken. Want dat wordt besproken aan de formatietafel. Overigens is er wel een Kamermeerderheid voor wat het kabinet wil met die financiële, dus dat geld, met die financiële steun. Dus dat geld, dat komt er wel. Ja, die formatietafel. Ja. Gisteren leek er weer een kink in de kamer toen de gesprekken eerder klaar waren dan gedacht. Hoe ging het vandaag? Ja, de geluiden waren weer toch niet heel bemoedigend. De vier partijen zijn nu een paar weken ook echt over de inhoud aan het onderhandelen. Ze hebben zichzelf een termijn van 8 weken opgelegd. Die eindigt op 15 mei. En dan moet er iets liggen. Ze zijn halverwege, maar er ligt nog niks, voor zover wij dat kunnen achterhalen. En wat er gisteren gebeurde, dat stemde toch bepaald niet optimistisch. Want eerst liep Wilders inderdaad boos weg omdat er maar geen voortgang was, zoals hij zei. En daarna kwam VVD-leider Jezikus op tv dat vuurtje nog eens opstoken door te zeggen dat zij het idee had dat hij dat al eerder had bedacht, dat hij zou weglopen. Met andere woorden, die actie was voor de bühne. Nou, vandaag was Wilders na de gesprekken aan de formatietafel nog steeds niet heel vrolijk. Nou, ik was ontevreden en dat ben ik eigenlijk nog steeds over de resultaten als het gaat om asiel. Maar we praten verder, dus ik hoop dat dat nog verandert. Dit werkt alleen maar op het moment dat je iedereen op zijn belangrijkste punt in deze wellicht aanstaande coalitie wat gunt. En dat gevoel had ik gisteren niet. Dus ben ik na een schorsing ben ik gegaan. En ik heb het liefste dat we er gewoon uitkomen. Dat we gewoon met een goede deal, een stevig asielbeleid, dat we daar overeenstemming over hebben, dat is wat ik wil. Ik zit geen politiek spel te voeren van dan verkies ik aan God. Want ik wil dat we eruit komen. Maar dat ziet er op het punt asiel nu niet goed uit. Nee, hij zei dat het op het punt van het asiel niet goed uitziet. Caroline van der Plas van BBB die zei eerder vandaag dat ook op stikstof nog wel wat tomaten te schillen zijn. Of hoe noem je dat? Dat er nog wel wat dingen te verhapstukken zijn. Dat soort woord, dat zocht ik. De beide procesbegeleiders, de informateurs, die zeiden vanavond dat er nog wel steeds voortgang in zit. Maar ja, de gesprekken zijn inderdaad heel stevig. En in een situatie waar de oude en de mogelijke nieuwe machthebbers elkaar steeds meer in de weg zitten, wordt de druk op die vier partijen die daar aan tafel zitten wel steeds groter. Ja. Nog 4 weken hebben ze, Wilfried. Ja, zeker. Ja. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Looking out on the morning rain. I used to feel so uninspired. Make Me Feel Like a Natural Woman, gezongen door Aretha Franklin. Herkent u deze Britse oud-premier nog? Mr. Speaker. Mr. Speaker. I am a fighter and not a quitter. I'm a fighter, not a quitter. Duidelijk Liz Truss. 1 dag na deze uitspraak stapte ze op. 2 jaar geleden ging ze de geschiedenisboeken in als de kortstzittende premier die het Verenigd Koninkrijk ooit heeft gehad. Met een ambtstermijn van slechts 49 dagen is Truss ook nog eens de laatste premier die Queen Elizabeth meemaakte. Vandaag publiceerde zij haar memoires. 10 jaar om het Westen te redden, heet het. Correspondent Arjen van der Horst las het boek al. Goedenavond, Arjen. Goedenavond. Dat zou erop kunnen duiden dat jij een klein boekje hebt gelezen. Een dun boekje. Ja, zou je vooral denken. 49 dagen hoef je niet echt een hele dikke pil nee, te verwachten. Nee, 49 pagina's. Zoals bijvoorbeeld de 800 bladzijden van Tony Blair's memoires. Maar ze heeft er toch 14 hoofdstukken en 200 bladzijden uit weten te persen. Maar ja, het overgrote deel van dit boek gaat niet over haar premierschap. Ze begint haar memoires heel kort, maar met het begin van die eerste nee van de 49 dagen. Maar je moet helemaal doorbladeren tot de laatste twee hoofdstukken waar ze de 49 dagen van haar premierschap beschrijft. Ja, daar komen we straks ongetwijfeld op. Maar 10 jaar om het Westen te redden is de titel. Waar komt die vandaan? Ja, klinkt meer als een politiek manifest dan memoires. En dat is het eigenlijk ook. Het is een hele hoogdravende titel. We hebben 10 jaar om het Westen te redden. Ze eindigt ook met een soort van manifest in het boek. En als ondertitel heeft ze lessen van de enige conservatief in het huis. Haar overtuiging is, het Westen is in verval. Het is moreel bankroet, het is decadent. En zij wil dus niet meer zozeer terugblikken op haar premierschap, maar vooruitkijken over wat er moet veranderen. En we moeten terug naar de traditionele conservatieve waarden. Kleine overheid, lage belastingen, ruim baan voor de vrije markt, tegen woke, agressief beleid tegen autoritaire landen als China en Rusland. En alleen zo, zegt de titel dus ook, kunnen we het Westen redden. Ja, maar Arjen, dat klinkt dan toch inderdaad een beetje als een manifest. Is dat ook een manier van haar misschien geweest om haar imago wat te redden of op te poetsen? Alsnog? Zij probeert heel duidelijk nog een rol te spelen in het debat binnen de politieke partij, door zich zo weer in de schijnwerpers te plaatsen en natuurlijk ook de aandacht af te leiden van die desastreuze 7 weken in de Britse politiek dat zij premier was. Kijk, Groot-Brittannië zit in een verkiezingsjaar. De kans is heel groot dat we Labour aan de macht krijgen, dat Sunak het gaat verliezen. En dan komt er dus een gevecht binnen de conservatieve partij wie het leiderschap gaat overnemen. En dat zie je nu al. Hè? En zo moet je dit boek denk ik ook zien. Zij neemt al een bepaalde positie in. Welke kant gaan we deze partij opduwen? Je hebt centristen, zoals de One Nation Tories, zoals die groep zich noemt, die willen echt nadrukkelijk naar het politieke midden, waar Starmer van Labour het ook opzoekt. Maar je hebt ook mensen zoals Truss, die willen dat de partij nog verder naar rechts opschuift, tegen immigratie, vrijbaan voor de ruime markt, deregulering, traditionele conservatieve waarden. Ja, en hoe kijkt zij in haar boek, waar we het net over hadden, over die 49 dagen premierschap? Nou ja, die 49 dagen zullen herinnerd worden voor twee hele ingrijpende gebeurtenissen. De dood van de Queen, je noemde het al, want het gebeurde op dag 3 van haar premierschap. Ze was net begonnen toen de Queen overlijdt. Maar waar ze vooral herinnerd zal worden is haar beruchte mini-begroting, hè, die tot een meltdown van de Britse economie leidde. Truss had een heel ambitieus plan gelanceerd met een reeks belastingverlagingen, trok tegelijkertijd ook miljarden uit om Britse huishoudens te helpen met hun energierekening. Hè. We zaten in september 2022 nog midden in die energiecrisis. Dus uitgaven fors omhoog, belastinginkomsten fors omlaag. Dat was een recept voor chaos en paniek op de financiële markten. Want hoe ging deze Britse overheid dit financieren? Dat was de vraag natuurlijk. Behalve dan door heel veel te lenen. En ja, in tijden van torenhoge inflatie zag je toen dat de waarde van de Britse staatsobligaties hard omlaag ging. De waarde van de pond kelderde, de rente steeg, ging met sprongen omhoog. Ja, en dat bezegelde meteen het einde van haar premierschap. Het was zo onderdacht gegaan dat haar positie al na enkele weken wankelde. En na 37 dagen kondigde ze alweer haar vertrek aan. Ja, maar kijk, als ze dan zo slecht gedaan heeft, Arjen, dan zou je kunnen zeggen, maak dan, ja, dat klinkt een beetje gek misschien, maar maak dan je voordeel van het overlijden van de Queen. Want misschien, als je daar tegenaan schurkt, tegen dat moment, kom je er misschien nog goed vanaf. Maar hoe heeft ze dat gedaan dan, rond het overlijden? Ja, ook niet echt. Ze gaf het zelf al toe, hè? Ook in haar boek, van dit historische moment had een leider nodig die met hoogdravende retoriek dit hele emotionele moment voor de Britten kon markeren. En ik was die persoon niet. Het is ook heel tekenend. Het is een van de meest merkwaardige uitspraken in het boek, zou je wel kunnen zeggen, dat toen ze het nieuws hoorde dat de Queen was overleden, dat haar eerste gedachte was, waarom overkomt dit mij? Why me? Dus ze betrekt het meteen heel erg op zichzelf, dat ze zich als een soort van slachtoffer presenteert. En dat doet ze eigenlijk door het hele boek heen. En ja, de aandacht We gingen natuurlijk heel erg uit naar de voorbereiding op de begrafenis, waarin ze natuurlijk een hele grote rol speelde. Daar heeft ze op zich geen grote fouten gemaakt. Maar het was niet, als het Boris Johnson was geweest, had je hele andere toespraken en redens kunnen verwachten dan van een premier als Truss. En ze geeft ook zelf aan dat ze daar niet goed op was voorbereid. Nee, maar goed, het klinkt als zelfbeklag en weinig zelfinzicht. Nee, en dit boek is dan ook niet een mea culpa, wat je misschien wel zou verwachten na die hele korte, maar heel ingrijpende periode van Liz Truss. Want Britse huizenbezitters die hypotheken hebben, die merken op tot op de dag van vandaag, die hebben daar last van. Die betalen letterlijk de rekening met honderden ponden meer die zij aan hypotheek moeten betalen. Maar ruimhartig de hand in eigen boezem steken, ja, dat zie je eigenlijk niet terug in het boek. In het begin van het boek stipt ze het even aan. Ik heb fouten gemaakt, maar het heeft weinig zin om met het beschuldigende vingertje te gaan wijzen. Althans niet naar haarzelf. Want vervolgens is het hoofdstuk na hoofdstuk één grote j'accuse. De 10 jaar dat ze als staatssecretaris, minister en uiteindelijk dus premier in de Britse regering zat, ja, beschrijft ze als één groot complot tegen haar. Zo lijkt het wel als je dit boek leest. Ze wilde van alles voor elkaar krijgen, maar dat lukte vaak niet. En ja, ik heb een lijstje gemaakt van alle vijanden die dus kennelijk in elke hoek van de Britse regering op haar loeren. De links-progressieve globalistische elite, de woke-activisten, de deep state, de ambtenarij als vijfde kolonne, klimaatextremisten, dierenrechtenactivisten, rechters, advocaten, de media, de anti-groeiagenda, zoals ze het noemt. Allemaal waren ze erop uit, aldus Liz Truss, om haar te dwarsbomen en te laten struikelen. En ze presenteert zich in dit boek dan ook als een soort conservatieve Robin Hood die het opneemt tegen de machtige elite namens het Britse volk. Dan krijg je eerder de indruk dat ze meer een soort van Don Quixote is die tegen de windmolens vecht. Ja, Arjen, je hebt het boek gelezen. Je mag nog even recenseren van 1 tot 5 sterren. 1. Poef. Ik denk dat ze heel slecht slaapt vannacht als ze dit hoort. Dank je wel, Arjen van Horst. We were good. We were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Talk to myself for hours. Say things you don't understand. Cyrus en zijn zoon Flowers. Het is een bijna onvoorstelbaar cijfer dat het Rode Kruis vandaag naar buiten bracht. Bijna 500.000 Nederlanders eet elke dag opnieuw te weinig of niet gevarieerd genoeg. Domweg omdat het voedsel gewoon veel te veel geld kost. Hoe het is om in armoede te leven en vooral hoe je daaraan moet ontworstelen, weet Jetty Medema, die al jaren met jongeren en volwassenen in armoede in Rotterdam werkt en daarom de zogeheten Poverty Escape ontwikkelde. Combinatie van theater en spel dat volgende week te zien is in het Stedelijk Museum Schiedam. Goedenavond, Jetty. Een hele goede avond. Ja, ja, dat mag je wel even uitleggen, want het is een spel, het is in een theater. Wat is het? Ja, klopt. Nou, het is een interactieve theatervoorstelling. Die hebben we Poverty Escape genoemd, waarbij we gaan ervaren, mensen laten beleven hoe het is om in armoede te leven en vooral om te kijken of je daaraan kunt ontsnappen. Ja, maar stel, ik heb een kaartje en ik ben binnen. Waar raak ik in verzeild? Ja, nou, we hebben vorig jaar hebben we een pilotperiode van een half jaar gedraaid in Tarwewijk in Rotterdam-Zuid. Mm-hmm. In de Millingsbuurt. En daar hebben we het woonhuis van een Rotterdammer nagebootst. En degene die de Poverty Escape komen spelen, die komen dus ook echt een dagdeel wonen bij, in dit geval, Johan. En gaan van alles meemaken zoals hij zijn leven ervaart. Ja, en wat maakte Johan toen hij in de Millingsbuurt woonde, wat maakte hij mee zoal? Nou, het is de start van Poverty Escape. Die wordt gedaan met het vertellen van het verhaal van Johan. En Johan die was een Rotterdammer die zelfstandig werkte in de bouw. Heeft uiteindelijk problemen gekregen, fysiek gezien. Moest stoppen met werk, raakte in de problemen, ook privé. Kreeg een scheiding, raakte zijn koophuis kwijt. Kwam uiteindelijk in de bijstand terecht en... Goed, die woont op dat moment van spelen in het Millings Parkhuis. Een van de huizen van de wijk, beheerder WMO Radar in Zuid. En degene die het spel komen spelen... we kunnen zo wel ingaan op welke mensen dat allemaal hebben gedaan. Maar degene die het spel komen spelen, die komen dus ook bij hem wonen. En gaan in vanuit zijn situatie, waarbij Johan dus op dat moment al in de schulden zit. Mm-hmm. En... nou ja, heel veel dingen niet meer op orde heeft, die gaan met hem dat meebeleven. Ja, ik kom in het museum in Schiedam en dan kom ik eigenlijk in het woonhuis van zeker Johan uit, die de armoede heeft meegemaakt. En moet ik daar dan, hoe lang blijf ik in die ruimte? Dat duurt ongeveer een uur, dus we hebben daar ook een speciale versie van gemaakt. En daarna gaan de deelnemers onder leiding van de ervaringsdeskundigen de tentoonstelling van het museum bekijken. Ja. Hoeveel mensen kunnen er in dat huis van die Johan in het museum? Ja, in het museum kunnen 75 deelnemers participeren. Dus er zijn dat is een grote huiskamer, zou je zeggen. Ja, dat is een grote huiskamer. Ja. Druk bevolkt. Ja. Bevolkt zoals maar zit je dan op een tribune? Of zit je op een tribune dan in die huiskamer? Of zit je gewoon aan tafel ook? Ja, nee, in theater in het Museum Schiedam is in de centrale ontmoetingsruimte wordt een theatersetting ingericht. En wat belangrijk ook is dat het is een half uur speeltijd, dus ervaren. En ervaren is eigenlijk waar alles om gaat. Het is echt een beleving, omdat je door het beleven en zelf te ervaren ook meer begrip kunt gaan creëren omtrent dit thema. En daarnaast ook het taboe bespreekbaar maakt. Uh-huh. Als ik binnenkom en ik ga dat huis van Johan binnen, gaat Johan, die zelf dus armoede heeft meegemaakt, gaat hij er met mij spelen? Ja, hij zit op dat moment. Kom je eigenlijk binnen, je stapt zijn wereld, zijn leven in. Ik word er actief bij betrokken. Juist, door hem. En exact, moet ik ook oplossingen voor hem verzinnen? Precies. Okay. Ja, zeker. En wat vraagt hij me dan? Wat vraagt hij me dan bijvoorbeeld? Nou, Nou, tijdens het spelen kom je, er worden verschillende scènes worden er nagebootst. Dus er komt bijvoorbeeld een deurwaarder aan de deur. Wat doe je dan? Kun je een betalingsregeling treffen? Ga je dat doen? De vaste lasten moeten betaald worden. Welke lasten ga je betalen? Welke ga je niet betalen? Of ga je alles betalen of ga je niks betalen? Die keuzes die moet je maken ook binnen een tijdsbestek. Mm-hmm. Dus er wordt een heel grote klok weergegeven. En je moet binnen die tijd moet je een keuze maken. En juist door die druk, door die stress ga je ook ervaren dat je zulke situaties soms een andere keuze maakt dan dat je misschien zou doen als je geen druk en stress hebt. Ja, waarom is het zo moeilijk om je aan armoede te ontworstelen? Ja, en vaak zie je dat er een enorme opeenstapeling van problematieken is. Dat men vastloopt in het systeem, men is aan het overleven. En door die overlevingsstand zie je uiteindelijk ook door de bomen het bos niet meer. Wat er gebeurt is dat mensen heel vaak te laat of niet aan de bel trekken, waardoor er dus dan al zoveel zaken achterstanden hebben, waar er boetes zijn of beslagleggingen. Dan is het zaak dus om en de lopende betalingen te doen, maar dus ook betalingsregelingen. Dan moet je allemaal opvolgen. Ja. Soms wordt de post gestuurd die je niet begrijpt. Dat is in een tentoonstelling in Schiedam mooi weergegeven. Als iemand die armoede heeft, eigenlijk steeds verder weg. Waarom maak je dit eigenlijk? Want dit is dan voor één dag in het museum, deze keer dan. Hè? Is dit ook bedoeld voor hulpverleners, voor mensen die in de gemeente werken met armoede? Is het daar ook voor bedoeld? Zeker, zeker. Ja, dat is eigenlijk een van de beweegredenen. Het spel, de ervaring Poverty Escape, is bedacht door Arsja Thompson en mijzelf. Waar Arsja en ik vanuit ons werkveld in het Rotterdamse tegenaan liepen, was dat we zagen dat mensen vastliepen in het systeem, maar er ook heel vaak op allerlei fronten onbegrip is voor waarom iemand in zo'n situatie terecht is gekomen. En men denkt vaak het is onwil, maar dat is het meestal niet. Er zitten heel andere redenen liggen eraan ten grondslag. En dat was voor ons vooral het stukje bewustwording en bespreekbaar maken van dit onderwerp. Schaamte wegnemen vooral ook hulpverlening laagdrempelig inzetten. Dat was voor ons de reden om dit te starten. Ja. En dat dus ook op een manier te doen dat eigenlijk iedereen het kan ervaren en iedereen erover mee kan praten. Dankjewel, Jetty Medema. Morgen is de eerste zitting in de rechtszaak tegen Richard K., de man die terecht staat voor de moord op het echtpaar Sam en Ineke in het Drentse dorp Wijteveen. Dat gebeurde op 16 januari jongstleden. Journalist Jan Westra van het Dagblad van het Noord is aan de lijn. Hij heeft veel geschreven over deze zaak. Goedenavond, Jan. Goedenavond, Wilfried. Wat gebeurde er op die bewuste dag, die 16 januari? Op die 16 januari kwam de man die nu verdacht wordt van een dubbele moord naar het huis van de Sam en Ineke. In de straat waar zij woont kwam hij haar eerst tegen. Hij blokkeerde haar auto met die van zijn auto en schoot haar dood. En daarna ging hij naar het huis van haar waar haar man nog was en haar zoontje van 12. En toen heeft hij ook Sam, haar man en de vader van het jongetje dat thuis was vermoord. Ja, en die Richard K., want daar hebben we het over, hè, die had een conflict met dit echtpaar over het huis. Volgens mij was dat zijn ouderlijk huis, hè, dat hij aan hen had verkocht. Waarom kregen ze daar gedoe over? Na de overdracht bleken de kopers, Sam en Ineke, dat er allerlei in hun ogen verborgen gebreken waren. En daar kwam al vrij snel een geschil over. Ze hebben het aangekaart via een rechtsbijstandverzekering. Maar dat werd niet snel opgelost en uiteindelijk leidde dat tot meer gedoe en geruzie. Met als grootste drama natuurlijk die 16 januari. Ja, maar Jan, nou wonen er in Wijteveen geloof ik nog geen 1700 mensen. En het werd een enorme kwestie. Mensen kennen elkaar vermoedelijk in zo'n dorp dan goed. Maar wat was de mening van de meeste mensen op dat moment? Nou, ik weet niet wat exact de mening van de meeste mensen was, maar wat opviel naar de dubbele moord was toen de verdachte een video online zette dat heel veel mensen hem steunden. Niet alleen van het dorp, maar vanuit heel Nederland. Want hij had gezegd dat hij het recht in eigen hand had genomen omdat hij was getreiterd en dat hij zijn familie werd bedreigd door degene die hij net had vermoord. En toen kreeg hij heel veel steun en er werd zelfs Free Richard voor hem op Facebook gepost. Dat vond ik wel bizar, eerlijk gezegd. Ja, ja. En zou het ook nog te maken kunnen hebben met het feit dat die Sam en Ineke, die dus vermoord zijn, dat die een hele ander deel van het land kwamen? Zo uit Velsen, geloof ik. Hè? Heel, dus dat ze een soort. Velsen-Zuid, ja. Ja, als een soort import werden beschouwd door het dorp? Nou ja, dat kun je makkelijk denken. Je zei net al, ik heb er een aantal artikelen over geschreven. Ik heb ook met de mensen die in de straat wonen gesproken. En die waren eigenlijk wel te spreken over hoe zij inburgerden in Wijdveen. Maar door dat geschil met de verkoop van het huis, werd over hun wel akelig gesproken in de rest van het dorp. En dat hielp hun niet echt bij de inburgering, bij het zeg maar, gaan wonen in Wijdveen. Nee. En zijn die mensen die het echt opnamen voor Richard K. Destijds zich na die moorden, hebben die een terugtrekkende beweging gemaakt? Zijn die zich gaan schamen? Nou, daar was ik zelf heel nieuwsgierig naar. Want ik heb een paar van die Facebook-posts heb ik afgelopen weekend ook gepubliceerd in onze krant. En ik ben een paar keer bij mensen langs de deur geweest om te vragen van, goh, hoe kijk je nou terug op wat je in de tijd gepost hebt? Was er een man die woont dichtbij de ex-vrouw van de verdachte. Die had na aanleiding van een post van de verdachte vorig jaar op Facebook gezet, nou, deze mensen horen niet thuis in Wijdveen, doodknuppelen. Ik was gewoon heel nieuwsgierig hoe hij daar nu over dacht. Maar ik ben er 3 keer geweest en ik heb een brief in de bus gedaan, mijn telefoonnummer erbij, maar hij heeft niet meer gebeld, helaas. Oké. Okay. Hey, en het was ook bekend dat hij wapens bezat. Hè? Ja. Uiteindelijk een moordenaar, zal ik maar zeggen, of verdachte. En de politie wist dat ook, maar kwam niet in actie, toch? Nee, nou ja, voor zover bekend kwamen ze niet in actie. En hij had tot aan het eind, tot aan die 16 januari, had hij gewoon de wapenvergunning en wapens. Maar hij had ook wapens die helemaal niet onder die wapenvergunning vielen. Dat illegale wapens, zeg maar. Ja, en dat zal morgen, want morgen begint die rechtszaak dus tegen Richard K. Zal dat wel weer naar voren komen? Dan zal de politie niet blij mee zijn, denk ik. Nou ja, wat er morgen gebeurt is dat het al bij het ministerie heeft aangekondigd dat ze iets gaan zeggen over de 3 verschillende onderzoeken die zijn gedaan naar wat de rol van de politie is geweest, de gemeente en het Openbaar Ministerie. Of zij in aanloop naar dit gruwelijk drama, of ze fout hebben gemaakt in zeg maar, hoe ze de zaak hebben beoordeeld. En morgen is natuurlijk ook gewoon, dan komt de verdachte, die komt voor het eerst voor de rechter. En zijn advocaat heeft verteld dat hij een verklaring gaat afleggen. Ja, dat is natuurlijk voor de nabestaanden heel erg spannend. Zitten ze erop te wachten dat hij het woord gaat voeren? Weet je daar iets van? Daar weet ik wel iets van. Ik geloof niet dat ze erop zitten te wachten. En ik geloof dat ze er morgen in ieder geval niet bij zijn. Oh, die zijn er niet bij. Oké. Okay. Hey, en hoe kijkt het? Waar vindt die rechtszaak plaats eigenlijk? In Assen. In Assen. Om 9 uur. Oké. Okay. Ja. En denk je dat het dan dat het zo spannend is geweest in het dorp dat een aantal mensen op de publieke tribune gaan zitten? Of is er geen publieke tribune daar? Weet ik niet. Er is een publieke tribune. Elke rechtszaak in Nederland is openbaar. Er zouden best mensen naartoe kunnen gaan vanuit het dorp. Of is het alleen maar nieuwsgierigheid? Ja. En jij gaat er ook heen? Ik ga er niet heen. Wel 2 collega's van mij. Oké. Okay. Wat verwacht jij voor afloop? Nou ja, morgen is het nog niet een inhoudelijke behandeling. Morgen zal er iets verteld worden over wat het ook bij het ministerie hem te lasten gaat leggen. Misschien een paar dingen over wat ze hebben gevonden in de zaak. En misschien wordt er iets gezegd over het onderzoek dat in het Pieter Baan Centrum is gedaan, of nog moet worden gedaan, denk ik. Over de verdachte, in welke staat hij was toen hij deze dubbele moord pleegde. Of waarvan hij wordt verdacht natuurlijk. Ja. Oké, okay, de hele zaak Wijdveen. Ik dank je wel, Jan Westra, journalist van Dagblad van het Noorden. There was a garden in the beginning, before the fall, before Genesis. Original sin. Dat was Tori Amos met Original Sensuality. Het is 11:55. Precies. Een pijnlijk moment voor de oudere voetballiefhebber. Dus daar hoor ik ook bij. Oranje, WK 1974, Hulsenbein. Hier draait hij om Rijsbergen heen. En dan komt er een tackle van Wim Jansen. Ja, hij valt maar al te graag. Ja, toch maar weer even, bij wijze van spreken, 12 seconden mijn oren dicht gehouden. Dat was commentator Herman Kuiphoff. Bert Hulsenbein heette de man die viel over het been van Wim Jansen en kreeg, zoals sommigen zeggen, die zeggen versierde een penalty die door Paul Breitner werd benut. 1-1, laten we dat ook nog 2-1 voor Duitsland. Hulsenbein is overleden. Goedenavond, Auke Kok, schrijver van het boek 1974. Wij waren de besten. Goedenavond, Wilfried. Ja, Auke, de hamvraag is maar meteen, was Bert Hulsenbein de uitvinder van de Schwalbe? Nou, het is wel zo dat hij dus al voor het WK 74 in Duitsland al bekend stond als der Schwalbekönig. Oh ja? Ja, en dus dat was ook een beetje stom van ons, van Nederland toen. Omdat ja, Nederland had zich niet zo goed op die finale voorbereid, om het zachtjes uit te drukken. Dus ik sprak voor mijn boek met de verdediger Arie Haan, die dus als het ware terugdeinst, waardoor de Hulsenbein met de bal aan de voet het strafschopgebied in kan lopen. Ik zeg, Arie, is jou dan nooit verteld? Laat die man de 16-meterlijn niet overkomen, want dan laat zich vallen. Mm-hmm. Hij zegt, nee, dat wist ik allemaal niet. Nou, dus had ik dat maar geweten. Ja, zeker, ja. Hoe vaak heb jij dit vandaag ook weer een paar keer teruggezien? Je hebt misschien wel tientallen keren gezien. Ja, meerdere malen heb ik het weer. Wat denk jij, Auke? Nou, het blijft een beetje een twijfelgeval. Ik denk dat Kuiphoff, ondanks de champotjes waar hij doorkeek naar het veld, het eigenlijk wel goed zag. Van hij valt, maar hij valt wel een beetje al te graag. En het is een soort halve zwalbe, zou ik het willen doen. Ik denk in deze tijd met de VAR, zie je iets van verschillende kanten terug, dat iedereen zegt, ja, hij raakt hem wel, dus als die valt, wordt het een pingel. Dan maak je contact. Het was dus eigenlijk vooral een niet zo slimme tackle van Jansen. Auke, we schelen iets in leeftijd, maar laten we in godsnaam dit boek over die zwalbe gaan sluiten. Ik dank je wel. Ja. En wens je goede nacht. Okay. Dit was het Oog op Morgen. Morgen zit hier Rob Tripp en ik wens u nog een hele goede nacht. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Als ondernemer kun je geen moment zonder je mobiel. Bij KPN Zakelijk Mobiel krijg je gratis binnen 4 uur een vervangend toestel, mocht het een keertje misgaan. Waar je ook bent in de Benelux. Zo ben jij snel weer bereikbaar en kan je lekker blijven ondernemen. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ontdek de toestelvervangservice op kpn.com/zakelijk. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen.